zilikuja zikapita, nyakati za huzuni na kutisha, na mazuri yalikuja yakapita, nyakati za furaha na kucheka, ila hazikubadili ulivyo kwangu, wala hazikubadili nilivyo kwako. Umebaki Mungu wa majira yote, umebaki Mungu wa nyakati zote, umebaki Mungu wa majira yote, umebaki Mungu. Wewe ni Mungu wa hali zote na nyakati zote. Nimebaki.